بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، جاك عش تبيني ما هو جنتون محمد ناس من أرباني إبالت ومتت ميتا غيث نيمي ناس من أرتبينس دوكالوت الله جل شانه يتابكون يتا غيكون في أديمي për në mundësu që të shpesh shpohen takime tona me te dhe ja në vazhjen bisedën me te. Ja si në punë kur tjetë si më thanë rjeje duhet më shumë kujtim e shumë mullohën i mi ba e ani mirë يعني لا سمع الله سيكورتي أكيني بستيس فيالتي في غمير صلى الله عليه وسلم من فريقات كافيرة ومن هنا فيالتي كافيرة بكثير لكن duhet më kujtu për kësa edhe më lorë. Në që këtë besedhe mund në me thanë, mund me më bërë të pikë hadisin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që thëtë men sënë fil islami sunnetan hasana, lehu ajruha wa ajru men amila biha ila al qiyam. Dula an yanqusa min ujurihim shay. Jo, kujtej që e diri mirë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe ata që kanë ardhur mes sahabëve, tabiinë, tabiinë ata që kanë mësuar halkun që s'kan ditë gjëra për islamin, ata i kanë mësuar. Edhe ja i kam shu veç dinin edhe gjuhën. Gjuha jonë tash e dini kujtaj mirë, shumë fjallë nuk janë të gjuhës tonë, lakë në kena marë të gjuhës të harapët. Harapët të Koranit janë një, edhe të gjuhës të tyne si kanë folë, po kanë hinë në qëtët palkët, kanë folë me gjuhës tyne, i kam shu ka dhe ka dalë. Kështu, gjithë ti një qënë që ka uzdaj insani me kitë në mejdan, ma shpallë të është zorë, më të me i bahët, ka bëjtë. Edhe ej që e shini ullë të rejë, e etin halku në të. Por që këtë, وقال كافان في غمية صلى الله عليه وسلم الحديث من سنة في الإسلام سنة دعنا دعنا هنا ينتبان كتش تصحيح لسا تجربة من كتاب لكن مئة من قتيت في أكا موارد الظمآن في زوائد صحيحة البان Shparit të është një njësahët, kërtej, shkrua disa fjallë për mukaddime. Atë fjallë që e kam shkrua, du mi ka zhu që të është për këtë munashëbet, kam bërë istilah, تو تشخص في صحيح قاشر ترسامة كا مثلا صحيح لغيره kesin ka ka bankres sahi saydan eden kalzaya saçı kan tapsi var. حسن قام سمي بسوانا صحيح لغيره حسن لغيره حسن صحيح بس خيال یه تصیر خیال که منان ویده شکر و غیثبت المقدمه خاش شدو مثلا کورسام صحیح شدو مثلا کورسا صحیح لغیره کورسام حسن بچ کورسام حسن لغیره و بان قدر خیال مثلا جنفن حسن صحيح حسن صحيح الجهر سيدا في آل أقايم ما ناس قاعيا كيتم مثلا يتخطاش كم أزاين زوت جلشانه كي كت اصطلاح أشت كيهين الحديث من سنة الإسلام سنة حسنة ولو استقبلت من أبري ما استدبرت لجريت على هذا منذ 50 سنة متت كم إيد في كل شيء إيد صوتهم صحيح حسن ضعيف أحيانا بنواقي كورسات حتي كشفو صحيح يني عالم يسا طبيبة وكت حديثي كاشفو صحيح شكا فلاني سكور عبد الله بن لهيعة مثلا فاش ضعيف قد اي تكاشفو من كت حديث صحيح وكان في راوية كشاش عبد الله بن لهيعة فاش ضعيف لكن كنت تشكروه تنتش صحيح غيره كنت توعد نقا دشمن لك في سايتيال هذا في كان سند عبد الله بن لهيعة أشتو كريس في سايتيال في كذو وصفارس يهزكي لك الزل يمانا هون فش كنت تقول في أشيد ما كنت مكتفيال يقول في أبان قبول هالكت يشد دي سايتي هالكت أئيتي مشكروها السوافي موه أو أتوني في إيسن في كوبين كم يجريتا هذا كنت نشيء لونا كم رجاء يعني مكويتويو في كويتين مكشك يطار ترجمة لابد كسامسيرة كلمة بات ترجمة مكيتني كشي هالكوت نبدات لكن كشي نشني سنة الفرنسية الزوجة كانت تشتغل po kjo është të tushme dosh që tash me makinës me shkujnë shkujnë jabin pak heshni edhe jabin këtë formë jabin që këtu, kër kina shkujnë që këtu kina po dosh atë rë ja, rë po, kër të tushme dosh që ashtu është punërën ama kër shkujt me al-hasuga në kompjuter del të shkujnët Për e më kretë në Fransije, në Inglizi që këtu ashtë? Po, po. Kretë janë? Po, kretë, po. Ërë për anë? Po, për anë, po. Kujtohën qash kja kjo dhe kjo? Në kati tretë në gjavë edhe. Kati tretë është. Kjo shkohën të dhe në kjo. Në të ukaz, ukolla? Po. Jo, jo, finatë është është. Sureqë është matë e finatë. Po. Kja është në tokë? Në fabrikën e tretë. Që të është dhina, dhe të është dhina për dhe tokë. Ka dhe kja në okolla? Jo, jo, fabrikën e tretë është. Po, qëka është të nështë tje? Nuk kanë shkallëtën, lifti, ashenësori. Tile atë nuk është të nështë? I pari, jo. Po. I pari? Po. Të të anështë të nështë të nështë. Më kërë është të rjenë? Kërë të rjenë. Këna mërë të më këtë dhe me të të rjenë. Kërë është të qësë të të janë? Se i është të qësë të avijë. E kërë këni bastisë këtë? Këtu atë? Këtu. Dhe që këna shua dhe atë këna shua, edhe në qëtë një këna shua dhe me. Sa të të të si? Nimi. Nimi? Po. Në të të arrivë të në vërësë? Para nimi e gjithë. Nimi e gjithë. Të vëshë mi ladisë në mërë të arrivë në vërësë. A të në e më lakë. Të vëshë atë kërë? Në dërrit, në poshtë. Në poshtë? Po. A i kanë bërë janë të tishtë që kanë bërë? Jo, gjëse për në Shqipni i këmi që me shahën gjëvi me poshtë të aftonit dhe ati ka gjemjetët. Gjemjetët nuk i bëjnë të tishtë gjëmërufe. A të ne, unë i kam shumë, vetë kam shumë. Duhet mi ba adet, mi ba të shkirt. Shtu mi lanë që kur janë një fjallë për halkët, fjallë për Zotit duhet mi ba kimet. Ja me zemër, edhe me dorë, edhe me syrën, edhe me gjithë të një janë. Po në kompjuter, Rogjo, nuk ka saptasht e kanë zbitë saptët Kur'anit me të shkirt. A vajle, kur batishet, Jo, me kalem. Isha në shifojnë bakurit amet. O shifë që kam të anë mëtë rast. Avgallu l'gajsi, qatrun, thumma jenë hamir. Jani, shim kur bjen, kapat, kapat, në shanaj, Shubitet, kështu insha Allah kja punë është. Alhamdulillah, edhe mire kam pritë të ne atë në trit, e kanë shumë mirë, e kanë fit, hamë kanë pasi si fazë të madhe. Alhamdulillah. Dhe deri tash të neve ka pas kështu rrim me gjelle, me tema fetare, të bazon kërën dhe sëmet me temë sërë pasare. E kjo, alhamdulillah, ju ka dhëmë pak kuvet, ka dhëmë prive, alhamdulillah. E shqybe shka dhe, si dhe thanë, kajshit e kharit dhe anë. Po. Janë o kolla mund dhe qëtë të ujtë. Kja për davet ka me esja një atje. Alhamdulillah, gjo, ketë në Balkan, alhamdulillah, të neve në Maqedoni, në Shqipëri, në Kosovë, në Bosën, alhamdulillah, davet i të refi, mashallah, më smadhe për farat. Alhamdulillah. Në Kosovë, të kjo blatë të të janë shumita për Kosovës që janë. Atje është një qëtët e kanë një mitrovit, mashallah, ku qështë atje su të gjikjallë në amana, për të gjamë një bu mariti, të pas. Këtë me sonete, alhamdulillah, mashallah, një shoret shumë i madhë. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sa shodhe në Shqipëri, vëllë ato, lëmë këtë kanë kërë, po gjë me ju pa juve, me mujtë malë, me nabot zjarët. Allahi, inshallah, Zoti i banë në muslimën nësërët, e bahën një ëmmet, muslimani bahën kadaj kurta mëshkuk të dëjë. Alhamdulillah. E që fa keni për pare që bëtinëse të bëti? O dhe neve shumë pak bëtë në tjeron a moti të në po. E që ma bo thoi në rabë që la juhud illa bil më ujud. Vëllaj, të më që të gëna që një mujë ka më që ka nëzë. Edhe, për ditë kërisha të shpia për i shkolle, dëshin a ke bo marrë dhe të më hoqën, kur dhe shpena, kur dhe shpena. Alhamdulillah, vë në fjetë të nëve, të me ju pa. Jani, mas i qëmijës, vjen në telefon për një insanit, edhe unë janë Sa'id al-Bustani. Sa'id al-Bustani është një pareve që ka kem yani Şam ben huzurdu dörs etmiye küşe kam dar kam pa yani buna kalacak bir şeyde or naz üzür ki nuka muyt meynat bak matever küt kişe kam pa taç pes noz diyet takriben ifaç taç dakika لكن انا اذي مين في فاز دقيقة نكماه الثان باهم بيت وشبيت الميزات كتر بيت الى اخرين قلنايت نيش هذا كشور شاف بس نوزيت قام بيت شوالة لاني فيات سيكي رات سيكي غلان سيكي بابن سيكي نارن سيكي ميت الى اخرين ما شانه ای کور بیتریش وقتی نخوب بیتریش وقتی ایلا اونو میفان سای کاشیر من ایدر نستم ایفاش ای اکیچی تریو اکیران شکو جی مکن کاکن فیه تو شو سا جزاک اللہ خیر دیری چی تون با ایفاش یه کنفان و کنفز دقیقه که ما تسخه Edhe që shtu, shtu kanë vakti janë. Duken që edhin që bashkëmirë, kam punë shumë të... Jani që edhe të basisë, këtë qitavë, edhe të basisë. Edhe në Mujellet e Sëherit, në Mukhtasar al-Bukhari, e namë. Mujellet e Sëherit në Tahiha. Mujellet e Khadis në Baiha. رسالة مهمة تحريم آلات الطرف والرد على ابن حزم كريكتا دان متابعة تصيح تجارب يعني دو مثلا حرابشة ترجي عذرك لا ترجي بخلة يعني كاردوية عذر انتم مسكال ده او فتي يشي مثلا شوية كفرات كفرات مكاد مكاد مكاد مكاد مكاد مكاد مكاد مكاد مكاد Jo, bo to jest dla mnie pokój, gdzie to się podoba? No nie wiem, co jest pokój. Kujtaj szybton, nie się ale kamarowa, a ma się w kosur. Fazla diyerse kusur. Fazla dukam mehol mekan mi yani? Kuri harayı biz hafiyar çıkalım ya. Kuri harayı biz alhamdulillah. Na atı Mira gjatë mësme shpufati, po ashtu, është pe lojnave që duen njerëzit ashtë rjaba. A ka të një loj që është haram, nuk është riu me loj që është ndalu me pak në të ketë temë, në ketë mesele me fotë pak ashtu? Në shariat s'ka majsan illa që ka baba janë, a është halal a haram. Ka qiroj me topin e këdëm. Po, me ka. Me ka. Jesha me dorë. Po. Kret, me thonë, mëslimën e qafira, si kur që të taj Turki, hëpsi barabar. Kret veshin, jani, pantalona shkurta. Në shariat si kur që fëtë pegamen s.a.s. al fëkidhu aura nuk është gjaiz me vejsh pantalon illa derin ngoj me duj tash me këtë top u kanë që kam lu o vejtën e ti nuk ka gajda lakin duhet me ba intibar mash me dujt një vakti bahet sebeb mi huk namazin mash më fal shiku mëthëdhen i qinin jesa akshami me jatim me dujt burat më gra mëthëdhen shikur që i bajnë atjet në Europa. Allah në kërë nuk është gjaiz në shariat. Lakin ma mirë është në qo që kërë në hatër disa loje që lojnë me bet, atërën une kam kabaj më në vjavatë. Që që së mundëm i ba në hatër që ka loje në dërnjohën, e më në vjavatë gjemi e meni që kërë të dhojnë. Po të në gjë ma shumë loja që duhë në kjo, loja top me kamë, lutë edhe me dorë, ta. Kjo është ma shumë që është e përdojnë të në. Ko edhe loja tjetër kam një për bopë në gjë, më lakëme. Nuk është gjajt. Nuk është gjajt, ka thonë për jamin sa në sëllëm. La të dhërë bil vajjih, wa la të qabdih. Fa inna Allah khalqa Adam ala surati. La të dhërë bil vajjih. Mas ara fëtyrët edhe mas tuj qabbaha Allahu vajhër si me thamë të shqip qabbaha Allahu vajhër po të ndikë janë si thonë një shqip janë fëtyrët dhejë fëtyrët dhejë, të ndikë do të fëtyrën po nuk është gjajt me thamë kështu nuk është gjajt me irarë fëtyr shoqit gjallit tanë vlajet nuk është gjajt me irarë fëtyrët. Edhe nuk është gjaiz me po një fjallë keqe, por fëtyrën i tijë. Kaldëm të nga me S.A.S. shabibin, e thëtë, inna Allah khalqa Adam ala suratihi. Jani, Zotë i Gjellë Shënë, kur e ka jërëtis, Hazreti Adamin A.S. nuk e ka jërëtis, si kur në ka jërëtis neve, jani tabakan ala tabak. فقال تيس خلقناه من طين في كل سورة القرآن يعني كابا سورة مثلا كابا نفس روس فيه احتراما سورة آدم عليه السلام هو اتباع احترام سورة جنة مصنرة مصنرة شاه Sonu inşallah. Pırçıklı çabab mola kamen o kadar. Kâ ni an ve ansiyetir ve nafî şükür yani emüt. Kâ mukavcâ-i müşeriyat ben bağ sebep mesele İbn Vakî şu simkan emüt nüzzam emüt. Kâ mesele hîn mukayede Türkiye bab sedd-i zeriya. Kul bab açtım yani yan, yani açtım. Kulçuk-ı sabab kalsam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurtin yani teyuş in camiye mastin duken ki eka zor şimdiden sihan ya saharba yiyun mutfit. که اشت باب سد وریان سه بنا که شیطانی یعنی امون اتا امید تر شوش نیسی تو کلتی نگزن که اشت باب که تر که یک جائز نبا مراتمه فلا اشت ممکن نبا الحاف یا سقیاس مکت لوی بسالوه تی دینت یابان بنا که میرا مقام بناکی دین میوان چی امیت افت یعنی انسان شکرت نیفیال مسلمان دوال مکان شکرت وافان امتا واحدا نقدوه مکان مسلمان مکلدین یعنی شافیره شکرت بان شافیرت نبایی قتلانك لا إلهي يا لا دولة فاس أديتك فالطبيعات فالأخلاقك ذشنا ريلي وكذلك جعلناكم أمة واحدة كيف الجامعة؟ وجو مصارع أهم ملاكين تقريبان لكم يا مكين مكين تقريبا يا وجو نسل نيري بسان مصن لون كود قدم توب كومن ما شاط بدون أفريقيا مشهوب نمار أكون ريت ممار راتس روغ ممار إذا هو نبغو كت في كوي في لوي في لون كوي كلام الله إن كيوشي مكا كمار مقامرة كيوشي كا مقامرة لكن كا تبرع في دفاع زينة فيها مكا غايرة شنكي كان مكاش مسيلة دين يعني شكور كي إنسان أمسن قرآن يسا حديث البيغمين صلى الله عليه وسلم مكاش جائز ممار أجرة لكن كورت مسن كيمياء في جزيزة جائزة أشوالا يا Ramazan stash zaten sana çan nadis klubet e mua të bazë, ato se një në timan, edhe je për atik, muj muj. Në mund të sa gajda? E në, sa gajda. Lakin duhet më rujt mas me ba më kamerë. Po. Në që atë që shtu bajnë, në të të kjerët. Po, po, po. Një, po, që për lojat që janë, më shumë më aftën shahu, të trangit. Tablo është nevi edhe shetë dhe kata këto është përhuk një kanë këta din bashkëmirë si kur që të rëngjë ka surete po edhe letrat shetë dhe apet ka surete në kjo si disa musliman dhe me dujtë më të sene duhet me kutë kryti e suretave, që janë الشطرنج ياسد هي الليفرة. كما اشطرت مسألة زوجة انتباه اديت مسألة ما شطرنج ملويت شكاغا إلى لكن دوهت مش ملويت كي مهوب مش كشايلوي أنه بدين شباهت أو خلاطية ما عاشق أدون نيسان تا كهوب ماني مشلوي نقاط مية لكن كالغروه نبيت غرورتي شدن حتى ابن تيمية رحمه الله زوتي قال هون فور خمري لكو تيفون هون مش خوضر خمري يوصيفوني ركير زوتي جل شأنكم قال هون إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجل من عمل الشيطان فاجتنبوه. كان آية كتر فت ويصدكم عن سبيل الله فت بن تيمية كتفيا ويصدكم عن سبيل الله منمي بطط بيك فل كتلو إني إنسان ميسا كي بن صد في سبيل الله شكور رقية نا نو اكنون دي شاغذيتا كي دي شادت رين دي بطالة تولوي كما دش ما شطرنج مسلمان كشنو كجايد ملويت لن دي ساد دي ساد شاغير سيف إن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأيتي شكال مانيا فيه مسيلوهد كريت تحاقت إهالا ما كنت ملاحظت قلت لوين ما شطرنج سكاغايد وبان دي سنة إنسان فار سورة نعم أدويت ما اسمها بيت مصر فملويت مليترة ثقى المسيحة الشيطر ملويت مليترة دي سالوي كا مشابهات الشطرنج يعني كاعتماد من الذاكرة يسألوه كمشابهة النردشير شي هوني طابلة ها؟ أنا بدور طابلة طاولة يعني شو شي هوني طاولة ملوت ما طاولة من نردشير أشحرم قولا واحدا سأبيغمير صلصم كوهان من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. كالوي كاعتباد الحظ كاتداري كاتو سمثان ينيس في تيميتيه ما شطرج نكشت أشتر ما شطرج أشم من ما كويتم دياب دي ساعت لويت ما ليترا كامشابها ما شطرج كورتيت كشتو أجائد كايا لويت كامشابها طاولس أشترم سكا اعتماد عظم يشتوك تفصيل كتير تشفى وجه تاش نمال بوشوين تا كافية الفورة تاش كنشتي لويا اغن الحسوبة ملويت فلويا قاط ان قاط اشد الليتا قاط اشد رانج قاط لو شكلي مار باش بطا الله نيسا يوك منك كمي انك النار كل حال كصورة ها؟ كصورة هذا رجل حسوبي كاني تفصيل بالمشابهة تلفزيون يعني كان تفيت نشم كورتي نشبية سي كورتي نشني تلفزيون نشبية نكشت قلائي هج نباز تعمال من حدود شرياتي يعني تتسانة يا جائد يسا تتسانة يا شمير إسا حوت شكفوين فوينا أبلين تلفازين نكبان استعمال إلا كل سنة يا جائد يسا أش مستحب كيا أشيار هنا أشتيت سنة شيطاني كي أمشترن إنسان نو كمشترن من يسان كي كويتوه فيه الإنسان كي كاش كرم لكن هين كدر كدر كتا في مثلاً تريت كشباب التريتيان كيش باهن مدمنين في مثلاً مدمنين خمر يسا مخدرات انظارهم نقبان في المدمنين لكن كبك كبك نجاري ري يعني بابا انانا ضيف تيانت مير كوردل يستشفيت براكي بطيخت مدسال تي نوكيانت مير جسال شاش يعني نوكيانت مير انجليهن نشر كدر كدر مثلا كو جالي امير نوكفين دوان اتفين كوررين مستولس أتفين كنو كفين إيه بر حاطر كونتية نهير يعني سبارت نكواهد رازية ديتنهير ترتنهير إذن مارا أفين كور ثمار انطارنهير شكاية دعاني كشتو راكية كشتو مخدرات كي كان باطش مكريت كشتو خدال خدال إيشن فلتك السبب قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام هذا قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي كريك تساني من باب سد الذريع فلتك السبب نكجع المشني في الفاز النشوية يسكت حاسوبه حاسوبي تفكرني اش اخطر من تلفاز ما زررش اي نعم فكتلو ايتي ببلاش الفتا مكان اشتوب موشبت يعني مش مشكين الحاسوبي اي نعم مير رجع ماتي اذا قلتوتي كني بو اترسالا فر اليتة موزيكا أترى من أظن حكم الشريعة في البركة سنسى ديسا فنشي أرش حرام هذا بين أرغمان في حديثة الفعامية عليه الصلاة والسلام سيرت أن يو ابن حزمي قفان شي أنه كوشت حرام س أفضل كوشت في علماء وتزهير قفان نسى كو مصير نابش فتفا ما حديثة الفعامية صلى الله عليه وسلم مكبورة واش نير فرعليتة موزيكا فرموزيكا لكن مورا وش لكن كوكي مقصاد انو كان مورا وش تنى عطيه طو كور ناطم سا موزيكا وش حرام هذا بيم أرغمان حديث دليل حديث هنا في عميرة الله من بخاري شعر اطفين يو ابن حزمي كافم كشتو اطفين دو فتفاية في الماضي التظهارت سا دان موزيكا këtyne na i thojnë dy gjohatë. I parë gjohatë, këtë që i thëtë këta fjallë, a është mështërën dhe a është në kalbin. Nuk kujtej që i më mleqet atje ka është kur që ka në Arabistan. Jani ulema thojnë na satë lunëna nuk lidhëna me fjallë imam fulani, imam fulani, lidhëna me fjallë në Zotit që lëshanu e me fjallë në fjallë në fjallë në fjallë në fjallë. Kja që i thonë ishtihad. Ümmet e islamiyetit satë hususa në mëmleqesa që nuk janë Arab, janë ajam së kurna, këtë fjallë nuk e din, ishtihad nuk e din. Ju e dini bashkë mirë që më ka baki muë me ilakati tërni janë, se kam fillu me ishu dhurët në namaz. Nuk kam kënë që kur jam tërshë. Jo, kam kënë udhë, sëfarë të udhëja. Se, ti dhe më ba më shtejtë. Ti hala zimë më marat dësë. Që shumë të në në për në gjë, disa më rarë një për. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا مقصود في طوام مكتونة أين يوم مجتهدين مكلدين نكمل مثانين مجتهدين إذا مكلدين طيب كور إبن تفسير كوي أطيع حنفي المزين شترجان حنفي كريت كان ظان Musika ala taraf kreti janë haram. E ti, i thohet atyune, ti nuk është gjajt për ty, në than Ibn Hazm, ka than gjishto, se nuk është imamiet këtë. Ti mund është me than Ibn Hazm ka than kështu, kur të len u dhe në taklidit në jashta, u dhe të tibajt, në tibajt Rasul a.s. Atëherën, i napi në gjahat tjetër. Ibn Hazmi ka thënë është gjahit. Tajib, ulemat arba, ime arba, kam thënë është haram. Ulema e hadith krejt kam thënë është haram. Se që pa mërë fjallën e Ibn Hazmit, e pa i lënë fjallë të këtyne, të u kënë që këta, kanë haditha me meselën i tyne. Nuk është moshudit janë të këtyre madam ka në harëf sikur Jusuf në Kërdawi ka marrë fjallën e Ibn Hazmit e ka lanë fjallët të kretë mëzhebë e kretë në malë hadith që kanë barred ala Ibn Hazm. Këtu tësh ka një fitnë në këtë zaman سيقول شكاظان زود تجيه لشنه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض فيغمي صلصا كاظان شر ما في رجل شح هادية وشح هادية وهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه هوى المتبع كان مارا فيالان ابن حزمت تو كان تشقى دليل شاء يكابا موافقة هواتي كيف تي يعني تي تدعو ذا نامون ويبا اعتراض أتوني تي ثون كتكار حراب شيء ثون سيكور كتية ليس هذا عشك فدرجيه وكيف قلت ما ابن حزمت كور يكديد تكيميت لابن حزمت që ka thor një fjallë ka përqit tyhe. Nuk është të islamijeti. Islamijeti, o ma kane li mu'minin vëla mu'minetin, idha qadhallahu vë rasullu amran, anë jekune lahu në khjeratu më në amrim. O men jaqësillaha vë rasullahu, faqad dhalla dhalala mufina. Fala vë rabbika la ju'minuna hatta ju hakimuka fima shajra bejnahum, thumma la jegjidu fi anfusihim harajin ma qadhjet, ويسلموا تسليما دوت بيما هذا النشاي كثر يا Mishë nëse mund me përmena dhe adihën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ata disa pjatime mbajnë argument delil, kur pejgamberi sa më konë me Abdullah ibn Omerin, kur ka një atë qobanin që i ra fyllit. Edhe i ka mshel vesh pejgamberi sa mirë po si ka thonë Abdullah ibn Omer me mshel vesh. Këtë mesele në kretë sa mesele kam nga vjohabin atë në mishale. Në ke një gjohabë shkurt për këtë hadith. Ma shkuarit hadith në shkathat bejnëma Rasulullah s.a.s. jemshi wa ma'ahu Abdullah ibn Umar al-Khattab radiyallahu anhu idh sami'a yara'ata rahim yara'ata rahim qasab shithon ba fil abayn ishtemal kaki abayn Këtu tëshin hadith nuk ka mas parit janë një meselet duhet më kujtu mirë. Nuk ka që kë që e ka mi i pekamirin s.a.s. zanin e atije ka kënd për paratije. Merët vështë që ka kënd mërë, gëbën, lërët janë. E ka, janë, është mesele e forë që shumë që me barët atyne. Nuk ka kënd frik me pejgamberin, afer, që me thënë që ka përbën, është haram. Ja, ka kënët e në kodër. Ja. Ha, lërg. E që ka me bërë pejgamberin s.a.s. Ka hujë gjishtë atë në bërën, në bësh. Ha. Tu ecë, i thëtë që që që ti e bërën omerit. A përmin? Përmin. Dere që i ka thënë, jësë përmin. Këtu të shkatojnë ata, thojnë me kënë që është haram, e nga meri kështë të ba mene, ata që ka ba e të haram. Gjohabi, umurve është ju ka kënë, nga të tije që me thonë që ka ba banë kjo është haram. Shkatojnë ata, me kënë që kështë të kënë haram, i kështë të thonë e dhe në merit banë që kur pa ba i vetëm, jeni mas një. Tu ka gjohat i bukër, pëse jo arabi e shumë yani, ka një manat pohë. Ona të nëjë qëtu, por gjithë djetë në sabah, këtu kejnë medrejze, radioja medrejze, mazën kretë, e banë jurë një atë, ona nëjë. Tash unë pëse mi nuk kam gjëna, pëse nuk a kam kaldin me mije. Harafshe që thët tash një fjallë, semja fulan el gina, ke nuk është haram. Lakin istema fulan el gina, ke është haram. Pëse ka mije më përdhuni, që kur ka ishije këtu. Kur bajnë banë se banë në tabën e dhjë shka. Unë e mi, lakin unë e jam këtu të kënua, të kënua. Lakin kur bajnë qështu? Unë e kështu pa bajnë istima, rafshë. Me ka? Kështu, sena. Kështu, istima. Kë është haram? Aja nuk është haram. Që? Nuk mundë të tani në qështu. Tash Ibni Umeri që ka esë me pegamen s.a.s. Ka thënë, ka mije nuk ka than istema e pëse me than pegamej s.a.s. Ule nuk i tham gjallit tëm se pa ban istema se nuk është tu ba istema a i tham se pa min e që me than basmanni, me përdhurni jani kjo është gjavab i rëkam dhët rëkam i tret Ibni Umeri nuk ka në hadith dalin që ka ken kahin bulu yani kahin taklif nuk ka hatta lo kan ki ka kan ki ka istima lakin ki asht por jani ni vasr nuk ka vay por shu sabab ibn hazmi ka ba galat kut hadis kur ka ba istidlal ki ke peygamber sallallahu alaihi wasallam akalan ibn emir kakalan me ba istima edhe qëllit me na këzusën në që jena agjëm jani që jish mës mi ba berke ben semiha ben sema për që këtë sebe këtë hadis nuk ka hëgjët ebedën ka një delil qëtër ke vjen në fund jani në qëfë që dikush dhe me than jesë nuk bëhet iktina më të fjal e thëtë ja këtu ka delil që është gjaiz me ma istima dhe thojnë edhe ala lë asli këtu ka kënë sëpërët si ku rakia rakia për para nuk ka kënë avad kënë avad lakin mësënaj abë harab edhe këta këa hiqajet në kjo është i ka dërje që është gjajet me në gjuë e ganijet lakin ka ardhë hadithën që nuk është gjajet hadithën Bukhari që jëndin që bashkëmir akheran nuk e lajmë hadithën e Bukharit për këtë hadithën khususi unë e thëmë këtë fjallë pëse disa kam thënë që kjo hadith nuk është sahih lakin në kënë bërë sahih në kënë gjithë unë që nuk mund me thënë ilë që është sahih edhe din një insani nuk është tjetë ku i përqenë e bërë sahih ku nuk përqenë e bërë sahih ja, nuk është ashtë am në pizë nuk kam një zahë që sërë ja? A gjithë të kanë në përmenë edhe këtë hadithin e përmejë së Allah ose me ato gjarije të vogla kur ka dhe Ubek së radiallar në uru ka thonë që ka më përmë së ndenë se kjo është fejës të bajra e në gjohab si kur kja është në risalet da'huma ja Aba Bekr fa inna li kulli qawmin hejdan وهذا عيدنا شو بس قا سيكو حديث قا دليل انت شي شكا باوكي من حضرتي في غمير صلى الله عليه وسلم نكا قضاء انكار شي الجائز شو بس قا لكن قبيم كواشت كورشتين كت الحديث سانة الزينون الزينون تو كان في الكبان كبور كالزينين ما سفارت كشكا با جناكتو كشك وراء طابلت يسا سيبتان دائرة e ka një kja? Dajra Def Def, na A me shikë këto është Def, ozë Që është? Def Që është? Def Kërshqip Kërshqip? Parë Kja që këllë që të është parë, ka të marë vjerave Kërshqip kara Defit dhe që i ka zvolëna Tash pe ku kena mi marë në që nuk ka gajda mera defit gra të mëllaje qëfë që ka hadith edhe ka hadith që ka bahë ki kësho e thona gjajt lakin pe ku kena mi marë gjavazin që burët s'ka gajrë mera nuk kena e pra në të kë hadith qëka marë vësh që i ka të vësra mera defit a gjajt shumë s'ka Lakin, kur ka bëha ki kja mesele, ka bëha ki gjithmon, dita natër, ja, ka bëha ki në dy vakte. Kë vakt, në bajram. Vakti që e tërë, në nërësit, darsëm. Që e tërë janë ka, s'ka. Edhen, kë hadith, bandilalet që mera dëfit, e vajzët që të qika të hosra edhe në bajram është gjajt se Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaba ikrar, kaba inkar. Lakin ki hadis kaide değil, aksiden ibn Hazmi ra'sati gamba taklid. Kukahi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'u şüphet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapak etsen etuyra defet ataşikat aşubluğu ve kabursis ve kaşuzanin ve kazan emezmar şeytan fi beyti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalken şükür kardeş ve fiyat emluysin فكاشو كريتن أي كاظان دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا كتو حديث ما نفذ دليلة فردسنا نكبر فيك نكبر فيك يندان سنفار سكر دفانا أكابا بيغامين صلى الله عليه وسلم إكرار تي إكان را دفت أتشيكت على تيكتو عشق كتبان لكن كابا إكرار حضرت أبو بكر كل كافان مزمار الشيطان في بيت رسول الله لكي كافان بيغامين صلى الله عليه وسلم أبو بكر تي يعنيش سفابا سفا ينكت آمن في دوزانة مزمار الشيطان وكقضاء انكار قضاء اكرار لكن ابو بكر رضي الله عنه اكافاس مار وشتي بيغامي صلى الله عليه وسلم كي مباد زن نئالت كريت اش حرام وكا جائد تو كافا مار وشت ورچه السبب كل قاهي شديد بيغامي صلى الله عليه وسلم أي كابا أتاشيكا تورا دفت أكابا إنكار مزمار الشيطان في بيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إكانات تعليم سرية إكافان كتاتيا تورا دفت أجائز سنايلا ديت بيرانت كت مسيرة أبو بكر وكاكانيت إصبارت لكن قائدا أقامار في فيغامير صلى الله عليه وسلم ورش بسبب تشنا مار انتكت في كتي حديث دليل ضد ابن حزمي ابن حزمي لما با دليل مكت حديث كي كريت آليتت هذا كريت حال كي تقول باين دزن آليتت أرجائز في حديث مكبان دلالة جنش شو أدوتا Peygamber yukaba inkar kurmi Hazreti Ebu Bekir kurkazan emizmar şeytan ve beyti Resulullah akaba ikrar lakin kazan yani çok şey acayip mevana şerh yani dayan şükür ki nefan ki Peygamber kazan ya Ebu Bekir meseleye çarşuf şeyke marveşti aş lakin merveşteş nikayit كايت في شيكة ميرا دفت بيرم الجائد جير في مزمار الشيطان كايت مزمار الشيطان شاشوف سكوتين كنت مسئلة أنا هنا كم طبعا بيان كتاب وانا في كفاء الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفي السادات أبا واقعي من مسألة كثير شكور كمسألة كان مار وجد ساحل يانش أكل إكلون نشيرة فيغمية صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر كور زوتي جلشانه أكابا فيغمية الانتصار في قرمي مشركينا هذا إكاماري كاتيت بورك بير دشمن كان لي صحابة في فيغامير أخمني في غمير توفان يا فلان ابن فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ شيك الغانا زدمير يا رسول الله إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها كيف شارتي يا زدمير؟ سيكور شار أبو بكر مزمار الشيطان في بيت رسول الله كم طام بثناتين لكش ممكن أبو بكير يسعى زدمير ما يبان كرشيه في غمير الشيطان خفضوتي وفول ما ديك ما كان مروش في سير يديك النقمين سفايثير سفايثور يا فلان ابن فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قول قافان في تمير في غمية صلى الله عليه وسلم إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها إنك قافان تيكي يومش مثلا لكن